17 przed chwilą minęła. Program trzeci Polskiego Radia. 17 dzień listopada, jest piątek, audycja popołudniowa. Przed nami jak zwykle serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ebertowski. Są zarzuty i wniosek o areszt dla ojca niemowlaka, który w ciężkim stanie leży w szpitalu. Prokuratura Wełku mówi, że sprawa jest wielowątkowa, ojciec dziecka do winy się nie przyznaje. W Niemczech wciąż brak szans na koalicję rządową. Kanclerz Merkel apeluje o większą determinację. Nie żyje Franciszek Kornicki, polski dowódca dywizjonów lotniczych RAF, weteran kampanii wrześniowej. Prokuratura rejonowa w Ełku postawiła zarzuty ojcu 2-miesięcznego chłopca, który z obrażeniami ciała w stanie bardzo ciężkim leży w szpitalu. Karetkę wezwał 25-letni ojciec dziecka, który opiekował się niemowlakiem pod nieobecność matki. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Ełku Beata Marchel. Zostało wszczęte śledztwo w sprawie o czyn z artykułu 207 paragraf 1 kodeksu karnego. Chodzi o znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Ojciec dziecka usłyszał zarzuty popełnienia tego przestępstwa. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia podejrzanego, nie mogę szczegółowo odnosić się do nich i udzielić informacji z uwagi na to, że sprawa jest wielowątkowa. Dla dobra postępowania nie można przekazywać informacji. A matka dziecka była też przesłuchana? No nie mogę udzielić takiej informacji. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Ja nic nie zrobiłem, jestem niewinny. To jest jakaś prowokacja prokuratury. Zdarzają mnie po prostu, bo byłem sam z dzieckiem, a wczoraj na przesłuchaniu powiedzieli mi, że jak miałby być dziewczyna, to dziewczyna też była To skąd to obrażenia? Nie mam pojęcia. Obrażenia na ciele dziecka mogą wskazywać na to, że było bite także wcześniej. Małgorzata Zbrożek, Radio Olsztyn. Kolejne w ostatnim czasie takie informacje napłynęły z miejscowości Woźniki koło Częstochowy. Policja zatrzymała kobietę, która wyrzuciła przez okno z mieszkania na pierwszym piętrze 2-letniego syna. Trafił do szpitala. Smutna informacja napłynęła z Grudziądza. Zmarło tam 3,5-letnie dziecko, nad którym miał znęcać się konkubent jego matki. W Niemczech wciąż brak szans na koalicję rządową. Mimo przedłużenia rozmów CDU-CSU, FDP i Zieloni nie wypracowali wspólnego stanowiska. A kanclerz Angela Merkel zaapelowała do uczestników spotkania o więcej determinacji w dążeniu do porozumienia. To nie jest takie proste powiązać obydwa końce, ale jestem przekonana, że musimy, pomimo wszystkich trudności, nadal prowadzić negocjacje, bowiem taka jest wola naszych wyborców, abyśmy utworzyli taką koalicję rządową. To na pewno nie będzie łatwe, wręcz będzie trudne, ale moim zdaniem opłaca się dzisiaj jeszcze raz powrócić do drugiej fazy rozmów. Rozmowy koalicyjne trwają od miesiąca. Tematami, w jakich najtrudniej zawrzeć porozumienie, są polityka migracyjna, walka z ociepleniem klimatu, finanse i bezpieczeństwo państwa. W przypadku, gdyby nie udało się utworzyć planowanej koalicji, ponad 2/3 Niemców chce powtórzenia wyborów. Nie żyje Franciszek Kornicki, polski dowódca dywizjonów lotniczych RAF z okresu II wojny światowej, weteran kampanii wrześniowej. 18 grudnia obchodziłby 101 urodziny. O śmierci Franciszka Kornickiego poinformowała rodzina w Wielkiej Brytanii. Tam weteran osiadł po wojnie. W ciągu pierwszych kilku dni było już nam jasne jak krystal. Z motyką na słońce się porywamy. Najpierw bronił polskiego nieba, walcząc jako pilot Armii Łódź. Potem już na wyspach dywizjony 307, 315, 303, 308 i 317. I 303 w ciągu 6 tygodni zestrzelił 126 samolotów. To był rekord. Mówił mi pan Franciszek kilka lat temu, a kilka tygodni temu zdążył jeszcze odebrać dobrą wiadomość. He is a hero. To bohater. Tak mówił mi Peter David, organizator plebiscytu na pilota ludu, People's Pilot. Plebiscytu, który dzięki mobilizacji Polaków z całego świata został wygrany właśnie przez Franciszka Kornickiego. Efektem przyszłoroczne upamiętnienie, jak się dziś okazuje, podwójne. Makieta z podobizną polskiego pilota stanie w Muzeum RAF w północnym Londynie podczas okolicznościowej wystawy z okazji stulecia brytyjskich sił powietrznych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Huddersfield. Kobiety sukcesu, Polki z różnych części świata spotkały się w Warszawie w kalendarzu Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. No, przedsiębiorcze kobiety przyjechały do siedziby Ministerstwa Rozwoju, między innymi z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, Peru, Zambii czy Emiratów Arabskich. Dla Marii Rogowskiej-Ogonowskiej, właścicielki kopalni Czarnego Granitu i dwóch innych firm w Zambii, sukces nie jest związany z pieniędzmi. Mój, jeśli jest jakiś mały sukces, najważniejszy, to jest wychowanie trojga wspaniałych dzieci. Bo nie zapominajmy, że biznes jest bardzo ważny, ale rodzina jest najważniejsza. I co to jest sukces? Sukces to jest życie rodzinne. Swoje doświadczenia i porady bohaterki spotkania opisały w książce Biznesowe inspiracje Polek na świecie, która została wydana po polsku i angielsku. A Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet obchodzony jest w 144 krajach. W Polsce po raz pierwszy. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś dwa spotkania. Za godzinę Jagiellonia zagra z Termaliką, a wieczorem Wisła Kraków zmierzy się z Pogonią Szczecin. Najciekawiej w tej kolejce zapowiada się mecz Legia-Górnik Zabrze, czyli pojedynek bezpośrednio z czuba tabeli. Obszerne relacje z pierwszej połowy tego meczu w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Zaczynamy jak zwykle o 17. Za godzinę w Wiśle rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na starcie stanie 12 Polaków, w tym Stoch, Kot, Żyła i Dawid Kubacki, który liczy, że jego forma z lata została. Ja wierzę w to, że te moje skoki zostaną na wysokim poziomie, że są na wysokim poziomie, bo przecież jeszcze od tego Grand Prix mieliśmy okazję troszeczkę poskakać i wierzę, że będę w stanie rywalizować o najlepsze miejsca, ale nie zakładam sobie, które to mają być, tylko koncentruję się nad tym, co mam zrobić, żeby te skoki były dobre. Norwek Andreas Mikkelsen jadący Hyundai Mi20 jest liderem rajdu Australii, ostatniej w sezonie rundy samochodowych Mistrzostw Świata. Po pierwszym etapie, drugie miejsce ze stratą ponad 20 sekund zajmuje inny kierowca Hyundai'a, Belg Thierry Neuville, który walczy o tytuł wicemistrza świata. Mistrzem już jakiś czas temu został jeżdżący w tym sezonie Fordem Francuz Sebastian Ogier. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że na posiedzeniu 5 grudnia ogłosi decyzję w sprawie ewentualnego wykluczenia rosyjskich sportowców z udziału w igrzyskach w Pjongczangu. Tego 5 grudnia zbierze się w Lozannie Komitet Wykonawczy. Były reprezentant Anglii Gary Lineker oraz dziennikarka Maria Komandna poprowadzą 1 grudnia losowanie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Ono odbędzie się oczywiście w Rosji, w Moskwie. Gianni Infantino tym razem zapewne nie będzie już wyciągał kulek. Lineker był królem strzelców podczas Mistrzostw Świata w Meksyku. Teraz jest gospodarzem programu BBC. O Marii Komandnej nie wiadomo za wiele. W sieci tylko piszą: piękna rosyjska dziennikarka, ale cóż, pewnie jednym się spodoba, innym mniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Ekspresy aż o 5% taniej. Na przykład ekspres ciśnieniowy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino. Teraz za 2279 zł i 5 groszy. Szatun. Technologia tak ma. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Smog jest naszym wspólnym problemem. Obniża komfort życia i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Większość niskiej emisji pochodzi z gospodarstw domowych. Palimy w starych piecach niespełniających żadnych standardów. Możemy to jednak zmienić. Sprawdź, czy masz dostęp do ciepła systemowego. Stop smog. Nie traktuj smogu jak powietrza. Więcej na ciepłosystemowe.pl. Program realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Współfinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG. Marian, co to jest? No, to okazja, bo go nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Mamy niskie ceny.

Maciej Maleńczuk. Kwadrans już po godzinie 17. Szacuje się, proszę Państwa, że co druga osoba zakażona wirusem HIV nie jest tego świadoma. Osoby te, nie wiedząc o zagrożeniu, nie rozpoczynają terapii, tym samym zmniejszają swoje szanse na aktywne życie. Dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania na HIV w całym kraju. Również podczas weekendu będzie można wykonać badania szybko, bezpiecznie i oczywiście anonimowo, zapewnia Michał Pawlęga, doradca punktu konsultacyjno-diagnostycznego. Wiele osób przychodzących do nas obawia się wykonać to badanie. To jest jeszcze pokłosie takiego myślenia, które w Polsce ciągle pokutuje, że ktoś, kto jest zakażony HIV, na pewno szybko umrze. Tymczasem od ponad 10 lat dysponujemy już nowoczesnymi terapiami, które pozwalają ograniczyć liczbę wirusa we krwi. Dzięki temu mogą one dożyć spokojnej starości. Mamy pacjenta, który w wieku 81 lat pomiędzy jedną operacją zaćmy a drugą, podejmując ryzykowne zachowania seksualne, się zakaził. Czyli nie ma wieku granicznego. Tutaj jest równość. Tak, ryzyko zdemokratyzowało się. Dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS Anna Marzyc-Bogusławska. Kampanii Krajowego Centrum do Spraw AIDS, która właśnie dzisiaj się rozpoczyna, chodzi o to, żeby wnuki przypominały babciom i dziadkom o tym, że wyjeżdżając na wakacje. Czy do sanatorium? Wyjeżdżają w wiele miejsc. Wnuczek rozmawia z dziadkiem, córka rozmawia z mamą, żeby chwilę zastanowili się nad ryzykiem. Osoby dojrzałe często nie muszą martwić się o antykoncepcję w kontekście ciąży. Maciej Nazarewicz, Społeczny Komitet do Spraw AIDS. Starsze osoby zdecydowanie rzadziej rozmawiają o chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV. Że trzeba by w sanatoriach takie plakaty rozwiesić? Może jest to jakiś pomysł. Przyznam, że my próbowaliśmy kiedyś zrealizować taki projekt, ale sanatoria, do których dzwoniliśmy, mówili, że nie, to u nich nie ma miejsca, tutaj ludzie ledwo chodzą, a co dopiero seks będą uprawiać. Jeżeli ktoś przychodzi po wyniki, nie podaje imienia, nazwiska, tylko numer, jak to się odbywa? Anonimowość jest na dwóch poziomach. Izabela Pazdan, koordynator anonimowego punktu testowania na HIV w Warszawie. Pierwszy poziom to jest hasło, które podaje, wymyśla sobie nasz pacjent. Cyfry, liczby, litery. Cokolwiek, ale to zastępuje nasze imię i nazwisko. Dodatkowo nadawany mu jest jeden unikatowy numer. A żeby nie doszło do pomyłki. Żeby nie doszło do pomyłki, oczywiście. Wobec tego staramy się, żeby to było jak najbardziej anonimowo. Jaki mit pomstuje najbardziej? Że HIV mnie nie dotyczy. Czyli krótko mówiąc, że HIV to domena określonych grup, na przykład, nie wiem, narkomanów, że o, HIV to narkomani. To nie jest to prawda do końca. W tym momencie to są po prostu kontakty seksualne. Również heteroseksualne. Oczywiście, zwłaszcza dla kobiet to jest ważne badanie, bo kobieta jest około 8 razy bardziej narażona na zakażenie tym wirusem. Panowie są bardziej niewierni. Nie, nasienie jest dużo bardziej zakaźne. To wynika też z budowy powierzchni błony śluzowej. Możemy zachęcać do tego, żeby każde z nas podczas kontaktów seksualnych z niestałym partnerem, żeby się zabezpieczało. Jaki jest stały partner? Skok w bok też wchodzi w rachubę. Ma pani rację, tu oczywiście mówimy o stałym i wiernym partnerze. Czasem u nas klienci w gabinecie mówią, no właśnie, wydaje mi się, że wierny partner, ale czy na pewno? Pytała Ewa Dudzińska. Obawiam się, że dyrekcje w sanatoriach może nie zawsze wiedzą, co tam się dzieje a propos sanatoriów. Pan Krzysztof komentuje, kolega był z żoną w sanatorium, chciał iść razem z nią na jakieś kąpiele w błocie, ale pani z obsługi zdecydowanie zabroniła iść z kobietą do jednego pokoju. Kolega tłumaczy, że to żona, a pani na to: tak, jasne, ja już znam te wasze sanatoryjne małżeństwa. Osiemnaście minut po 17:00, tu Trójka. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry it's all over now. When from the balcony wave high, there suddenly came a moan. Cry, oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply only, only, only, only, only, Mr. Paganini, we breathlessly wait your masterful baton. Go on and sling it. Hey, if you can't sling it, you simply have to. Ba ba da ba da ba dee dee dee ba dee da dee ba doo ba dee ba doo na hee haw. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation of I never get much from moon the skies. I never blinked back at fireflies. So Paganini, don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Yeah, dim the doom, doop, but doing it, boy. But I'm the listen, Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are bopping, ain't no need in stopping. Boy, don't put it in that step, then a diddy. Boy, they body, nutty, nutty, nutty, nutty, nutty, nutty. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bopping, ain't no need in stopping. Buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, get out, heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. What a great ovation, your interpretation of the doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo ba doo. Czernik Janowski, to trójka, 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu. Pani Anna z Warszawy ma pewien kłopot. Bardziej nie kłopot, ona może nie ma dylemat. Kłopot. To nawet nie dylemat, tylko złość jakoś. A, nawet, to, tak? Tak, irytuje. Prawdę mówiąc, ja też podzielam jej irytację. Zauważyła, czy właściwie usłyszała, że sprzedawczynie, które same się o sobie mówią, że są konsultantkami w perfumerii sieciowej, posługują się takimi konstrukcjami, na przykład, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy firm. Mogę, dla przykładu. Na przykład krem w Diorze, albo puder w Lancome, albo ja sama na własne uszy słyszałam, znaczy do mnie kiedyś powiedziała pani taka ekspedientka, że może mi polecić na przykład tusz do rzęs w Guerlainie, prawda? Czyli nazwa produktu, wy i nazwa marki. Ale to chyba się częściej zdarza, nie tylko w przypadku kosmetyków, tak, prawda? Tak, bo na przykład samochód w automacie, to już jest tak, prawda, prawie standardowo. Slangu, tak. Fachowców, tak się ale mówi. Nie tylko fachowcy, też tacy zwykli ludzie, powiedziałabym, zamiast z automatyczną skrzynią biegów. Czy samochód w benzynie, w dieslu? No przyznam, że mnie to razi. To znaczy ja mówię benzynowy albo diesel po prostu. Albo na przykład gęba w czerwieni. Gęba w czerwieni, no małpa w kąpieli. No. Tak, nie, ale na przykład widziałam takie ogłoszenie, wykonujemy nagrobki w marmurze. No jednak byśmy powiedzieli marmurowe. Nie albo wiem, z marmuru, z prawda? Z marmuru, tak. Fotele w skórze, prawda? Zamiast skórzane. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj wiele różnych konstrukcji właśnie z czegoś albo coś jakieś zaczyna być zastępowane taką konstrukcją w czymś. I to no, mnie w wielu sytuacjach razi, a na pewno pewno właśnie też, tak jak panią Anię w sklepach z kosmetykami, to jednak wolałabym kupić puder i tu konkretnej marki, czyli marka w dopełniaczu, niż puder w tej marce. Rozumiem. Pan Adam z Załusk zastanawia się, skąd wzięło się, no znane nam zapewne bardzo dobrze, takie powiedzenie zagiąć na kogoś parol. No właśnie, mówimy, że ktoś zagiął na kogoś parol, jeśli miał wobec tej osoby jakieś plany, szczególnie na przykład jakieś męsko-damskie. No tak, no ale mówimy na przykład nauczycielka zagięła parol na ucznia, no ale tak, też prawda? Ale przede wszystkim no to jakieś takie męsko-damskie, erotyczne czy małżeńskie. No parolem... W ogóle parol to jest takie słowo dosyć kiedyś często w wielu znaczeniach używane z francuskiego parole, czyli słowo. Słowo, parol daje, prawda? Tak, prawda, właśnie, czyli słowo oficer, daje. Wojak, tak. To jest słowo honoru. Zaświadczam też honorem, tak. Tak, natomiast tutaj to chodziło o inny parol, a mianowicie to była karta do gry. Parolem nazywano kartę do gry i jeśli ktoś zagiął róg tej karty, to jakby chciał podwoić w ten sposób stawkę. Pokazywał, że chce podwoić stawkę, czyli zaginał na kogoś parol, czyli miał zamiary względem tego współgracza i stąd się to wzięło. W ogóle sporo jest takich powiedzeń z języka graczy karcianych. Teraz pewnie się teraz coraz więcej takich graczy internetowych, tych gier internetowych. No i też chodzi sporo różnych zapożyczeń tak, stamtąd. Tak, bo to jest naturalne. Pan Mateusz napisał, pan Mateusz Bal. Tak, przeczytał u syna w dzienniczku, nie tyle przeczytał u syna w dzienniczku, co dowiedział się od syna, że syn dostał, uwagę pozytywną. I słuchacz się zdziwił, jak to uwagę pozytywną. No, że może być albo uwaga, czyli jakaś nagana, czy ostrzeżenie, prawda? Albo pochwała. Natomiast uwaga pozytywna to jest takie no, zimne słońce, czyli oksymoron, no bo nie uwaga nie może być pozytywna. Uwaga właśnie taka w znaczeniu szkolnym może być tylko, ma znaczenie negatywne, ale właśnie słuchacz napisał, pan Mateusz Bal, że nauczyciele i w ogóle różni ludzie z jego środowiska mówią, że tak jest. Mnie to dziwi, prawdę mówiąc, nie zetknęłam się z tym. Ta uwaga pozytywna no, trochę mi przypomina niski priorytet, a mianowicie jak wysyłam listy, wysyłam mail, to mnie czasami komputer pyta, jaki chcę nadać priorytet temu, tej przesyłce, tej poczcie, temu listowi i czy niski, czy średni, czy wysoki. No, wysoki priorytet to jest pleonazm, czyli no, tak jak masło maślane albo cofnąć się w tył, bo priorytet zawsze jest wysoki. Średni to w ogóle nie ma sensu, a niski priorytet no, to jest taka właśnie uwaga pozytywna, czyli oksymoron. Nie zmienia to faktu, że spotkania z panią profesor traktuje priorytetowo. Jak z najwyższym priorytetem, tak, mam nadzieję. Dałbym panie wysoki priorytet. Tak, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo proszę, Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. 27 minut po 17. I'm never say never again, 'cause here I am in love again. Over a hill in love again with you. I'll never say never kiss you again, 'cause here I am kissing you again. That's just the thing I said I never do. I walked away and said goodbye. I was hasty, wasn't I? I missed you so I thought I'd die. And it's all over now, threw my head in the sky. I'll never say never again, again, 'cause here I am in love again. Heads over a hill in love again with you. I never say never again, again, 'cause here I am in love again. Heads over a hill in love again with you. I never say never kiss you again, 'cause here I am kissing you again. That's just the thing I said I never do. I walked away and said goodbye. I was hasty, wasn't I? So I thought I'd die. And it's all over now, through my head in the sky. I never say never again, again, 'cause here I am in love again. Heads over hill in love again with you. Oh, my head's over hill in love again with you. My head's over hill in love again with you. To była Anna Serafińska. Panie Adamie, witam, dobry wieczór. Tylko króciutko proszę, bo za chwilę wiadomości, jak pan wie. Dobry wieczór. Kłaniam się paniom, panu i słuchaczom. Wnuk mi zwrócił uwagę, że powinienem poprawnie używać nazwy szczupak, bo szczupak powinien być w nazwie pospolity. I takie występuje w Europie, Azji, Ameryce Północnej, z tym, że w Ameryce Północnej jest jeszcze szczupak amerykański paskowany, a w Azji Amurski, z którym kiedyś miałem przyjemność ostro powalczyć. Ale dzwonię, wie pan, takiej sprawie, z apelem do rybaków i wędkarzy, bo odpuścili sobie do końca roku łowienie szczupaka. Teraz samica szczupaka jest w ciąży. Ona potrafi w ciągu jednego miotu złożyć do 250 tysięcy jajeczek ikry. Jeżeli my to je odłowimy, to pozbawimy się w przyszłości na wielu okazji wiele łowienia szczupaka. Bardzo panu dziękuję za ten apel i pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Skrót wiadomości przed nami. Artur Ewertowski. Krajowa Rada Sądownictwa powołała do obowiązków sędziowskich 252 asesorów. Wcześniej uzupełnili oni swoje akta. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada rozpatrywała 255 kandydatur spośród 265 odrzuconych pod koniec października. Rada podtrzymała sprzeciw wobec 3 kandydatur. Powody zostaną uzasadnione na piśmie, zapowiedział rzecznik KRS Waldemar Żurek. Powody z reguły mogły być takie, jak na przykład kwestia skazitelności charakteru, czyli czy ta osoba nadaje się na stanowisko sędziego pod tym kątem, bo to jest jeden z wymogów ustawowych, bądź też zagadnienie związane z odbywaniem aplikacji, bo mieliśmy grupę osób, które nie miały żadnej aplikacji, tylko miały zdany eksternistycznie egzamin w szkole. Troje asesorów może odwołać się od decyzji do Sądu Najwyższego. 10 pozostałych nie uzupełniło dokumentów, ale Rada nie podjęła w ich sprawie żadnej uchwały. Wzrost budżetu na kulturę o 1/5 jako podstawowy sukces 2 lat swojej pracy wskazał minister kultury Piotr Gliński. Dzisiaj podsumował on funkcjonowanie resortu pod swoim kierownictwem. Na pewno te podstawowe wydatki na kulturę, które są realizowane w naszym resorcie, to jest ponad 1% budżetu państwa. Około 4 miliardów złotych. Dzięki temu mogliśmy podjąć wiele różnych działań. Działań nowych w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, jeżeli chodzi o kulturę. Wczoraj minęły 2 lata od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Większość resortów podsumowała swoją działalność w środę. Rosja odgrodzi anektowany Krym od Ukrainy siatką i drutem kolczastym. Wcześniejsze informacje w tej sprawie potwierdziła oficjalnie Federalna Służba Bezpieczeństwa w Moskwie. Ogrodzenie ma powstać do końca pierwszej połowy przyszłego roku. W oficjalnym komunikacie nie podano konkretnych terminów. Wskazano jedynie, że prace rozpoczną się na początku przyszłego roku. Według FSB budowa takiego ogrodzenia ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w trójce. Elżbieta Szczerbak. Płace w październiku wyższe od oczekiwań. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,4% porównując rok do roku i wyniosło 4574,35 zł, podał GUS. Dane te są lepsze od oczekiwań, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wyższe wynagrodzenia mogą się przełożyć na wyższy wzrost gospodarczy, dodaje ekonomistka. Tak wysoka dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw oznacza, że również w kieszeni gospodarstw domowych przybywa pieniędzy, a to z kolei oznacza, że będziemy w stanie coraz więcej wydawać. Więc z punktu widzenia gospodarki, zwłaszcza tempa wzrostu gospodarczego w 4 kwartale, jest to bardzo dobra informacja, bo oznacza, że konsumpcja będzie silnie rosła. GUS poinformował też, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 4,4% licząc rok do roku. W Brukseli trwają negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego dotyczące budżetu na przyszły rok. Duże rozbieżności co do poziomu wydatków i zobowiązań uniemożliwiły do tej pory kompromis. Europarlament chce zwiększenia puli pieniędzy, na co unijne rządy nie chciały się zgodzić. Propozycja europosłów to niecałe 147 miliardów euro na płatności. Dziś po raz 8 obchodziliśmy w Polsce Dzień bez długów. Tymczasem, jak wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, zaległości Polaków cały czas rosną. Obecnie osoby niespłacające zobowiązań powyżej 2 miesięcy są zadłużone na 2,5 miliona złotych, mówi Halina Kochalska z BIK Infomonitor. Wydawałoby się, że świetnie radząca sobie gospodarka, niskie bezrobocie, rosnące płace to takie elementy, które sprawiają, że ludzie nie mają kłopotów finansowych. Ewentualnie mają ich mniej, ale okazuje się też jednak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.

niskie ceny. Media Expert. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. 20 minut do 18. Na chwilę, proszę Państwa, przeniesiemy się do Włodawy. Otóż mieszkańców Włodawy właśnie poróżniła sprawa przycinania drzew na ulicy Chełmskiej i w alei Jana Pawła II. Kilkadziesiąt starych, rozgałęzionych drzew zostało ogołoconych, pozostały po nich kilkumetrowe pnie. Ta aleja, która była jedną z ładniejszych, które zostały w mieście nietknięte, no to już niestety nie jest i ona już nie będzie tak wyglądać. Dla mnie to jest oszpecenie miasta. Tym bardziej, że niektóre cięcia są straszne, bo się drzewom obcina nie tylko gałęzie, ale powiedziałabym głowy. Ja jestem zafascynowana drzewami. Oprócz tego, że tam rysuję to i owo, a w moich rysunkach, linorytach często powtarza się motyw drzewa, to jeszcze piszę wiersze i w tych wierszach moich też ciągle drzewo i drzewo i drzewo. Wiesława Kadrow, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Włodawie. Robimy tą przycinkę drzew tylko i wyłącznie na prośbę mieszkańców. Ulica Jana Pawła zlokalizowana jest przy parku. Tam gnieżdżą się wrony. Dla mieszkańców przyległych posesji, bloków jest bardzo uciążliwe to, że wrony nocują u nas na tych drzewach, brudzą chodniki, niszczą samochody i mieszkańcy od dawna już interweniowali w tej sprawie. Podoba mi się. Poszłam do burmistrza miasta, zwróciła się za to pomocą, bo nie można było przejść, a smród straszny. Ja nawet myślałam, że jakieś choroby można dostać. Spać nie można było, bo tam krzyczą po nocy, tak. I teraz pościnali w porządku. Może nie wyglądają teraz, bo nie ma liści, ale letnio porą, no wszystko w porządzie się będzie, ślicznie wyglądało. Ludzie się cieszą, dziękują nam, że zrobiliśmy tą przecinkę. To są lipy, na pewno z wiosną pięknie odbiją. Absolutnie nie powinny przyschnąć. Te drzewa zostały źle przycięte. Na przykład, o tu mamy takie, im grubszy jest pień, taki przycięcie w ten sposób drzewa powoduje, że grzyb dostaje się do środka drzewa, bo to jest odsłonięta tkanka miękka tego drzewa i on zaczyna je po prostu niszczyć, więc ono zacznie próchnieć i gałęzie, które odrosną teraz, to one będą stwarzały zagrożenie. Robi to firma profesjonalna, ludzie, którzy mają specjalistyczny sprzęt, mają ludzi przeszkolonych. Latem wszyscy szukają cienia. No najwyraźniej ostatnia, jedna z ostatnich ulic, gdzie ten cień można było znaleźć z dziećmi, spokojnie pospacerować w upalne dni, no niestety została zniszczona. W tym roku zostały posadzone drzewka przy ulicy Chełmskiej, 20 sztuk już takich drzewek, które są niższe, nie będą tak rosły wysoko, są odpowiednie gatunki. Sadzi się drzewa, których się później nie dba. Na przykład na Chełmskiej, gdzie posadzono kloniki kuliste, bo to są te takie szczepione na pniu, że one gorzej się przyjmują, one są bardziej podatne na złe warunki, więc uschły wszystkie. Tam z dwa chyba zostały, znowu zostały posadzone. Na Żołnierzy Win posadzono drzewa, które właściwie, nie wiem, może jedno przeżyło, może nie. Sadzi się drzewka, które są bardziej może do ogrodu, a nie do miasta. Czegoś takiego, co się dzieje znowu we Włodawie, no z przykrością stwierdzam, że nigdzie nie widziałem. To jest styl włodawski, ja już teraz nazywam przycinka na styl włodawski, na miotłę. W całej Włodawie skupiska pięknych, wysokich drzew zostały już tylko w dwóch niewielkich parkach miejskich, o czym z żalem zawiadamia Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Puls Trójki. Za moment proszę pozostać znanym. Z nami wcześniej Jonet Hurricanes. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, kłaniam się. Z nami profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski, doktor Marcin Zaborowski, Wizegrad Insight. Witam panów w Trójce, dobry kłaniam wieczór, się. Dobry. W Göteborgu trwa szczyt Unii Europejskiej. Na nim premier Beata Szydło skomentowała ostatnie wydarzenia w Parlamencie Europejskim i przyjęcie przez eurodeputowanych rezolucji, która może doprowadzić do nałożenia na Polskę sankcji. Rano jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier mówiła, że będzie apelowała do innych przywódców, by podobne debaty były oparte na prawdzie. To cytat. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślał, że tu cytat, oczekujemy większego szacunku wobec państwa polskiego. Panowie, czy Polska jest teraz nieszanowana w Unii Europejskiej? Czy Marcin Zaborowski? Przede wszystkim to w ogóle nie jest jakby nowa sytuacja, że w Parlamencie Europejskim toczy się debata na temat stanu demokracji, czy też stanów rządów prawa w Polsce. Przypomnijmy, że o tego rodzaju debatę w przeszłości apelował i To była taka piąta debata w tym tygodniu, z tego co pamiętam. Tak, ale w okresie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, też tego rodzaju debaty były inicjowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to nie jest tak, że jest w tym coś nowego, że polski poseł może się krytycznie wypowiadać na temat tego, co się dzieje w kraju na forum Parlamentu Europejskiego. Taka sytuacja została zainicjowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie pana Czarneckiego, ale też pana Legutko w przeszłości. A czy to jest tylko polska tradycja, czy też zdarza się tak, że przedstawiciele innych państw w ten sam sposób krytykują własne rządy? To się zdarza, tylko u nas jest to trochę ekstremalne, tak? No bo to jest tak, że kiedy Prawo i Sprawiedliwości urządzało te swoje debaty wtedy, no to mówi, że w Polsce nie ma demokracji, że wybory zostały sfałszowane. I generalnie no, jesteśmy krajem trzeciego świata i że w Smoleńsku doszło do zamachu i tego rodzaju rzeczy mówiono na forum Parlamentu Europejskiego. No teraz z drugiej strony też jest no, dosyć ostra debata, w której się mówi poważnie, że demokracja w Polsce jest zagrożona. W każdym razie jedna i druga strona źle mówiła i mówiła w przeszłości, a obecnie no, druga strona mówi o tym, co jak wygląda standard demokracji w Polsce. To jest ciąg dalszy złej tradycji, czy też nowum? W pewnym sensie jest dalszy ciąg tradycji, ale też jest nowum, dlatego że po pierwsze to nie chodziło wtedy o debaty, a o wysłuchanie publiczne. Po drugie w sytuacji, gdy było 17% głosów nieważnych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii przy 3% głosów nieważnych powoływano komisję śledczą. U nas przeszli nad tym do porządku dziennego ówcześnie rządzący. Natomiast nowość polega też na tym, że teraz mamy domaganie się sankcji i głosowanie de facto za otwarciem procedury nałożenia sankcji przez polskich posłów. Tego wcześniej nie było. Natomiast też nową polega na tym, że jeszcze nigdy w żadnym parlamencie, żaden naród, żaden kraj nie został nazwany krajem faszystów, żaden pochód w kraju członkowskim, żadne święto niepodległości w kraju członkowskim nie zostało przez szefa jednej z frakcji nazwanych faszystami. 60 tysięcy Polaków przez pana Verhofstadta zostało nazwanych faszystami. Prezydent Andrzej Duda mówił dziś, że słowa wiceszefa Komisji Europejskiej Franza Timmermansa to element walki politycznej. Marcin Zaborowski. No tak, no bo prezydent Andrzej Duda uważa komisarza Timmermansa jako no, osobę, która krytycznie mówi o podpisanym przez prezydenta ustawie i generalnie no, prezydent jest współautorem zmian prawnych, które Komisja Europejska postrzega jako no, niezgodne z duchem no państwa dobrze, prawa. Ale po tych wetach w lipcu mieliśmy odbliż jednak, tak się zdaje, na linii Bruksela-Warszawa. Teraz znów widzimy zaostrzenie. Z czego to wynika? To nie znamy jeszcze konkretów, jeżeli chodzi o te dwie ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. To pewnie przypomnijmy, że to były trzy ustawy, tak? Czy projekty trzech ustaw. Dwie z nich zawetował, a trzecią przepuścił. A ta trzecia też miała coś fundamentalny charakter, bo dotyczyła sądów lokalnych, tak? Także tak naprawdę miała dosyć konstytucyjnie istotne implikacje. I to Timmermansowi, jak i też również innym osobom, które się zajmują państwem prawa, się nie spodobało i uznali to, zresztą jak i Komisja Wenecka, którą przypomnijmy, że Polska zaprosiła To ten rząd Prawa i Sprawiedliwości zaprosił Komisję Wenecką do tego, żeby się przyjrzała sytuacji rządów prawa w Polsce. Panie doktorze, na ile w Unii Europejskiej są równiejsi? Jean-Claude Juncker, pytany, dlaczego Paryż nie został objęty procedurą nadmiernego deficytu, odpowiedział, bo to Francja. Panie profesorze. Może za dużo wypił wtedy, no. Dlatego, że to Francja, no właśnie. To jest profesor ta odpowiedź. Zawsze byli równiejsi. Zwróćmy uwagę, że Niemcy też mieli taki okres swojej historii, to całkiem niedawno, kiedy powinni być objęty procedurą nadmiernego deficytu, a nie zostali. To z kolei Polska za rządów Platformy Obywatelskiej, gdy przekroczyła w niewielkim stopniu deficyt budżetowy, zaraz została napiętnowana jak gdyby tym, że no właśnie przekracza ten dopuszczalny próg. No, pamiętajmy jednak o tym, że mówimy o sytuacji, w której Komisja Europejska nie zakwestionowała całej ustawy o sądach powszechnych, zakwestionowała dwa zapisy, to znaczy mówiący o tym, że sędzia powoływany na prezesa będzie równocześnie sędzią. Więc jeżeli jest powoływany na prezesa sądu i będzie równocześnie wydawał wyroki, to w tym zakresie jest uzależniony od ministra, bo minister go powołał na prezesa, czyli... Inaczej mówiąc, komisja nie kwestionowałaby tego zapisu o tym, że minister może powoływać prezesów, gdyby prezes przestał na czas swojego pełnienia w tej funkcji być sędzią, przestał wydawać wyroki. I druga rzecz, która została przez komisję wtedy zakwestionowana, to jest oczywiście, to są te ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, ale ich jeszcze de facto nie ma. Panowie, w rozmowie z Polska The Times niedawno eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski mówił, że Unia nie radzi sobie z kolejnymi kryzysami. Tutaj wymieniał kryzys gospodarczy, migracyjny, Brexit, agresywne działania Rosji i dlatego, jak mówił Saryusz-Wolski, szuka sobie chłopca do bicia, którym stała się Polska. Faktycznie staliśmy się chłopcem do bicia, dr Marcin Zaborowski. No, ja bym w ogóle nie zestawiał tych kryzysów i tych problemów. No to, że Unia Europejska borykała się z kryzysem imigracyjnym i z Rosją, to wynika z kwestii geopolitycznych, wynika też z rzeczy związanych z kompetencjami niezależnymi od Unii Europejskiej. Natomiast nieprzestrzeganie państwa prawa w jednym z państw członkowskich, które niedawno wstąpiło mimo wszystko relatywnie niedawno do Unii Europejskiej, no jest rzeczą taką fundamentalną dla tego, czym w ogóle jest Unia Europejska. Jeżeli Unia Europejska ma prawo, ma zdolność wypowiedzenia się i wpływania na to, żeby no mimo wszystko jej członkowie byli, rządzili się bardziej praworządnie i byli bardziej demokratyczni, no to powinni mimo wszystko to robić, bo między innymi do takiej Unii Europejskiej chcieliśmy wstępować, tak? To miała być dla nas zmiana cywilizacyjna i zmiana kulturowa. A jak pan ocenia, czy ta inicjatywa Komisji Europejskiej Brukseli wynika właśnie z samej Brukseli, czy też jest to, jak niektórzy twierdzą, inspirowany tutaj z Polski? No jestem przekonany, że wynika to z samej Brukseli i te opowieści o inspirowaniu z Polski wsadziłbym między bajki. To tak samo można powiedzieć, że te debaty, które urządzali posłowie Prawa i Sprawiedliwości w 2012 i 2013 roku, było, nie wiem, jakimś szczuciem na Polskę i inspirowaniem złej opinii na temat Polski. No posłowie po prostu mają prawo do swoich wypowiedzi, mają prawo się wypowiadać również krytycznie na temat tego, co się w ich kraju dzieje. Profesor Piotr Lawrzyk. Po pierwsze, jeżeli mówimy o inspiracji krajowej, to przypomnijmy, że był swego czasu ujawniony mail jednego z naszych posłów, z którym był projekt rezolucji, który od niego jak gdyby wychodził, a dziwnym trafem później okazało się, że taki projekt zaczął funkcjonować jako projekt rezolucji w sprawie Polski. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli już mówimy o połączeniu tych kryzysów, to swego rodzaju symboliczne połączenie nastąpiło na tej sesji parlamentu, dlatego że w tym samym czasie, kiedy debatowano nad rezolucją w sprawie Polski, nad tym zagrożeniem praworządności w Polsce, to na tym samym posiedzeniu zajmowano się nowym systemem azylowym, który de facto oznacza wprowadzenie tylnymi drzwiami przymusowego podziału imigrantów. No i teraz wyobraźmy sobie, że po przyjęciu stanowiska przez parlament teraz będzie dyskusja państw członkowskich, tak? Jak będzie wyglądała pozycja negocjacyjna największego państwa poza Wielką Brytanią, bo Wielka Brytania już jak gdyby nie liczy się w tych dyskusjach, tak? Największego państwa sprzeciwiającego się tego rodzaju propozycjom w sytuacji, gdy ten kraj został napiętnowany jako kraj faszystów.

Dobry wieczór.